Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresi 141. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize bu ayetlerden itibaren nelerden bahsediyor? Ne buyuruyor, ne emrediyor, ne istiyor hep birlikte öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde aynı surenin 135'ten itibaren Uhud Savaşı'ndan bahsettiğini görmüştük. Müslümanların Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlememelerinden ötürü biraz kısa da olsa bir mağlubiyet ortaya çıktığını ve sonunda yine Müslümanların lehine savaşın tecelli ettiğini öğrenmiştik. Bu okuyacağımız 141, 142, 143 de yine aynı Uhud Savaşı'nın devamı sadedinde, devamı mahiyetindedir. Rabbimiz buyurur ki: وَلِيُمَحْرِسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Allah bu savaşın için böyle yaptı. Allah savaşların için ortaya koydu. Müslümanların İslam toplumunun yaptığı savaşlar niçin bu şekildedir? Bunun cevabını veriyor. Ve Allah böylelikle bu savaşları ortaya koymak suretiyle, İslam'ın cihat emrini ortaya koymak suretiyle, Müslümanların şehit olmaları veya ganimetle geri dönmeleri emrinden dolayı وَلِيُمَحْرِسَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ İman edenleri böylece Allah tespit etmiş olacak, seçip ayırmış olacak, boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri de yok etmek ister. Yani iman ettim diyenlerin gerçek imanlı olup olmadıklarını tespit için Allah böyle yapıyor. Savaşları ortaya koyuyor. Haydin diyor, buyurun savaşa. Şehit olacaksınız veya ganimetle pek çok mal varlığıyla geri döneceksiniz. İman eden kimse hemen yürüyor. Nasıl olsa şehit olacağım. Peygamberlerle birlikte o yüce mertebeye erişeceğim diyor ve gidiyor. Ölürse şehit oluyor, kalırsa pek çok ganimetle muzaffer olarak geri dönüyor. İşte savaşların faydası buymuş. Allah vel yumahhisallahu lezine amenu ve yemhakal kafirin. Evet, Allah aynı şekilde, aynı zamanda iman edenleri her türlü boş ve yarasız şeylerden arındırmak, tertemiz imanları olduğunu ortaya çıkarmak ve gerçekleri örtbas eden kafirleri de yok etmek için cihat emrini vermiş, savaş emrini vermiş ve İslam devleti de, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu ilk İslam devleti de birinci savaşını, yani Bedir Savaşı'nı muzaffer olarak bitirmiş ve ikinci savaşa da, Uhud Savaşı'na da yine aynı şekilde girmiş ve muzaffer olarak çıkmıştır. 142. ayet-i kerime. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lema sabirin. Evet, Allah buyuruyor ki 142. ayet-i kerimede, Allah kendi yolunda üstün çaba gösterdiğinizi ve her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Evet. Em hasibtum en tedhulu cennete. Cennete girmek kolay değil. Yani oturduğumuz yerde cennete gireceğiz demeyin. Nasıl olsa Müslümanız, nüfus kağıdımızda Müslüman yazar, bizden iyi cennetlik mi olur demeyin. Cennete girmek öyle kolay değildir. Evet, zaman gösterdi ki, tarih gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem ise lüzumsuz değil. Öyleyse em hasibtüm, siz zanneder misiniz ki en tedhulul cennete, cennete gireceğinizi mi zannedersiniz? Bedavadan Müslümanım demekle cennete girivereceğinizi mi zannedersiniz? Müslüman olmanın bazı bedelleri vardır. Şehit olacaksın, Allah'a kul olacaksın, bu yolda gayretini artıracaksın, günahlarına da devamlı tevbe edeceksin, bir daha o günaha dönmemek üzere Allah da affedecek ve cennete gireceksin. Değilse sadece Müslümanım demekle, fakat diğerleri gibi yaşamakla cennete girmek de mümkün değildir. İşte Allah bu nedenle em hasibtüm, siz zannetmeyin ki en tedhulul cennete, cennete gireceğinizi, bedavadan cenneti garantiye alacağınızı da zannetmeyin. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهُدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Allah her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görecek. Bunun için sizi imtihan ediyor. Bunun için sizi her türlü sıkıntılara karşı uyarıyor. her türlü sıkıntılara karşı sabrederseniz, dirençli davranırsanız, benim dinimi yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin içerisinde olursanız, size ben her türlü nimetlerimi, bu dünyada da cennet nimetini de vereceğim demiş oluyor. Yani sabırlı olanları ve Allah'ın yolunda gayret edenleri, gayretli davranışlarda bulunanları tespit için Allah savaş hükmünü de ortaya koymuş, savaş emrini de vermiştir. Pek çok ayet-i kerimede ileride gelecek ve katilu ve cahidu şeklinde ayet-i kerimeler var. Bütün bunlar benim dinimi, benim yeryüzümde hakim kılın diye size verdiğim emirlerdir. Bu emirleri yerine getirin buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. 143. ayet. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوهُ. Siz savaşın lafı edilirken, savaş olsun mu olmasın mı, nasıl olsun, Medine'deki müdafaa savaşı mı olsun yoksa sahra savaşı mı olsun şeklindeki laflar edilirken, siz Allah yolunda ölmeyi arzu ediyordunuz. Ölümü temenni ediyordunuz. Ölelim canım, şehit olalım deyiveriyordunuz. Ama şu anda karşı karşıya gelince aynı kanaatte değilsiniz. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْلَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ. Kafirlerle, düşman ordularıyla karşı karşıya gelmezden önce siz, ölümle yüz yüze gelmezden önce siz Allah yolunda ölmeyi arzuluyordunuz. Şimdi Mekke müşrik ordusuyla karşı karşıyasınız. Onu gözlerinizle görmektesiniz ama atılmayıp bakıp duruyorsunuz. Zor, ölüm zor. Hepimiz kaloriferli iş yerlerimizde veya evlerimizde, konforlu koltuklarımızda ve güzel gıdalarla kendimizi besleyerek konuşuyoruz. Savaş olsa gideriz canım, şehit oluruz canım. Hemen biri çıksa, acele zile bassa, kaç kişi varsa burada, aşağıda yazıyorlar cihada gidecekleri. Hemen arabada hazır götürecekler dese kimse beni de yaz demez ama rahat koltuk içerisinde bu şekilde söylemek kolayına gidiyor insanlar. İşte o dönemde de Uhud Savaşı'na katılan Müslümanlarda da aynı durum varmış ki karşı karşıya geldiniz fakat bakıp duruyorsunuz. Savaş olmazdan önce yaparız ederiz diyordunuz ama can tatlıdır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o ilk Uhud Savaşı'ndaki bozgun olduğu zaman Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladılar. Savaş bitti dediler. Niye pisi pisine ölelim dediler. Kimilerinin niyeti böyleydi. Kimileri Peygamberimizin çevresinde onu korumaya, kurtarmaya çalışıyorlardı. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her savaşta olduğu gibi bu savaşta da kendi gücünü, var gücüyle ortaya koymak suretiyle kendisini savaşta komutan olarak ilk ön safta yapılması gerekeni en iyi şekilde yapmak suretiyle cihadı göstermişti. Savaş hukukunda bugünkü komuta makamında olanların yapmadığını o gün o yapmıştı. Komutanlar arkadan idare ediyor, askeri öne sürüyor şimdi. Ama o gün komutan bilfiil savaşa iştirak edip en ön saflarda yer alıyordu. İşte 144. ayetten itibaren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediliyor. Peygamberimizin savaştaki durumundan bahsediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her zamanda ve her zeminde Müslümanların, Müslümanım diyenlerin örnek almaları gereken tutum ve davranışlarından bahsediliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ. Muhammed sadece bir elçidir. Bir görevlidir. Allah'ın gönderdiği bir peygamberidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Hazreti Adem'den itibaren son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar yüzlerce binlerce peygamber gelip geçmiştir. Görevliler gelmiş geçmiştir. Allah bunu bize bildiriyor. Bazı surelerin bazı ayetlerinde de nice peygamberler gönderdik. Onların bir kısmının ismini size bildirdik bu kitapta. Pek çoğunu bildirmedik buyuruyor. İşte 25 tanesi bildirilmiş bu kitapta. Onun dışında ismi bildirilmeyen nice peygamberlerin olduğu da bize ayeti kerimelerle bildiriliyor. İşte bu son peygamber, bu Muhammed ancak bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. O elçilerden bir elçidir. Ondan önce de pek çok elçi, görevli peygamber gelip geçmiştir. اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَغَابِكُمْ. Eğer o peygamber ölür veya öldürülürse. Olur ya, savaşta ölebilir o peygamber, şehit düşebilir o peygamber. Eğer o peygamber ölür veya öldürülürse, işte Uhud Savaşı'na böyle bir şayia da çıkmıştı. Peygamber öldü. Bu lafı duyanlardan bir kısmı. Peygamber öldüyse bizim için ne gerek var savaşa, kaçalım dağılalım demişti. Kimileri o öldüyse biz de onunla birlikte ölelim diye peygamberin çevresinde dolaşıyorlardı. Eğer o peygamber ölürse veya öldürülürse efe in mate ev kutile. İn galebtum ala agabikum, siz gerisin geriye eski dininize, gerisin geriye eski hayat tarzınıza mı döneceksiniz? Evet. Ökçeleriniz üzerine geriye mi döneceksiniz sizler? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ Gerisin geriye dönenler, İslam'dan irtidat edenler, savaşa gelip de savaşa katılıp da tekrar savaştan savaşmaksızın geri dönenler, hiçbir şekilde Allah'a zarar veremez, bunu iyi bilsinler. Kendisini kurtardım zanneder ama kurtaramaz. Dinden dönerse kendisini kurtardım zanneder ama kurtaramaz. İslam uğrunda şehit olmaktan vazgeçip dinini değiştirirse veya savaş saflarını terk ederek rahatını, huzurunu tercih edip de biraz daha bu dünyada fazla yaşayayım istese bile Allah'ın dinine bir zarar veremez, Allah'a bir zarar veremez. Halbuki Allah kendisine şükreden herkesin karşılığını verecektir. Evet. Vesecillahu şakirin. Allah şükreden. Ne demek şükreden? Savaş ortaya çıktıysa vücudumuzun, gücümüzün, kuvvetimizin ve mal varlığımızın şükrünü savaşa katılmak, malımızı savaşa seferber etmek suretiyle o günkü şükrü yerine getirmiş olacağız. Her şeyin kendine göre bir şükrü vardır. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Allah bize bu vücudu verdi ve benim dinim uğruna şehit olun dediyse bunun şükrü savaşta öldürülmektir veya ölmektir. Öyleyse Rabbimiz biz şükredenleri, yani verdiğimiz nimetleri gereği biçimde kullananları da mutlaka mükafatlandırırız ve değerlendiririz buyuruyor. Evet, 145. ayet. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Evet, Allah'ın tayin ettiği, takdir ettiği, ortaya koyduğunun dışında hiçbir kimse ölemez. Yüzlerce insan öldürmeye kalksalar öldüremezler. İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs etti Nemrut, öldüremedi. Yakmaya teşebbüs etti, Allah ateşe emir verdi. Yakma benim kulumu, yakmadı ateş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret edeceği gece o günkü Mekke meclisi toplandı. Bunu öldürelim. 40 kişilik eşkıya grubu, 40 ayrı kabileden buldular. Peygamberimizin evinin etrafını sardılar bunlar. Öldüreceklerdi. Hangi kabilenin öldürdüğü de belli olmayacak. 40 tane kılıç yarası üzerinde bulunacak ve kurtulacaktı ama olmadı. Allah'ın plan ve programı gerçekleşti. Ölümünü istemediği için Allah geceleyin Yasin suresini okuyarak 40 eşkıyanın arasından çıktı ve gitti. Ebu Bekir'in evine, oradan da hicret etmek üzere yola koyuldular. Hani öldürecekti, hani kanun çıkarmışlardı Mekke müşrik devleti, öldüremediler. Allah'ın izni olmadan kimsenin ölmesi mümkün değildir. Hiçbir kimse yok ki onun ölümü de Allah'ın iznine bağlı olmasın. Evet. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا Allah ne yazdıysa o güne kadar o kimse yaşayacaktır. Bugün de bunu çok görüyoruz trafik kazalarında. 4 kişi bir otoyla gidiyor. Yolda üçü eziliyor, birinin burnu kanamadan kurtuluyor, tırın altına giriyor. Ne demektir bu? Allah o üç kişinin ölümünü o saniyede takdir buyurmuş, öbür kişinin ölmesi mümkün değildi. O da o saniyeden bir saniye önce kapının açılmasıyla kurtuldu, diğerleri tırın altına girdi veya trenin altına girdiler. İşte bu ayeti kerimede de, bugünkü trafik kazalarında da, savaşta da kişinin ölmesi Allah'ın iznine bağlıdır. Allah ne takdir ettiyse o kadar o kimse yaşayacaktır. Her savaşa katılan ölecek diye bir kaide de yok. Bu arada hatırlamış olalım. Pek çok savaşlara katılan Halid bin Velid ölüm döşeğinde diyor ki kaç savaşa katıldım, nice savaşlara katıldım, şehit olamadım. Ben develer gibi yatağımda mı öleceğim diyor ve ağlıyor ölüm anında. Halid bin Velid kaç tane savaşa katıldı, kılıç kalkan kaç tane kafirin boynunu uçurdu ama kendisi ölmedi. Her savaşa katılan ölecek diye bir kaide de yoktur. İşte sizler savaş için, savaşta öleceğiz diye endişeye kapılmayın. Hiçbir kimse yoktur ki onun ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye kadar yazılmıştır. O süresi dolduysa ölür, değilse mümkün değil. O süre evinde de dolabilir, sokağa çıktığında caddede, kaldırımda da dolabilir. Evin içerisinde kapıyı açınca da dışarıya çıkmadan da dolabilir veya içeriye girmeden de dolabilir. Evet. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ Her kim bu dünyanın menfaat ve kazancını isterse, her kim dünyalık isterse, her kim dünyada bir şeyler temin etmek isterse, kendisine ondan vereceğiz. Evet. Her kim dünyalık isterse vereceğiz. Bakıyoruz bugün herkes dünyalık istiyor. Allah herkese de veriyor. Herkese Allah dünyalıktan istediğini veriyor. Ama insanlar hırslı oldukları için çok istiyorlar. Herkes her gün trilyoner olsun istiyor ama Allah istediğine göre veriyor. Ama isteyene veririm diyor. İşte bu ayette de her kim dünyalık isterse. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Dünyalık isteyene dünyalığı veriyoruz. Avrupa, Amerika istiyor. Onlar dünyalığı elde ediyorlar. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ Kim de ahiret sevabını isterse. Kim de ahiretteki menfaati ve kazancı arzularsa, onu isterse, nü'tihi minha, ona da ondan mutlaka veririz, vereceğiz. Ve senecziz şakirin, biz şükredenleri böylece ödüllendiriyoruz ve mükafatlandırıyoruz. Kim ne isterse ona kavuşuyor. Öyleyse biz, hem dünyayı hem ahireti isteyenlerden olalım. Öyleyse biz, sadece dünyayı isteyerek ahirette nasibi olmayan, ahirette cehennemden başka nasibi olmayan kimselerden olmayalım inşallah. Hem dünyayı hem de ahireti isteyerek her iki tarafı da elde etmeye çalışalım. وَكَاَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَس۪يرٌ Nice peygamberler vardır ki onlarla birlikte birçok Allah dostları savaştılar. Evet. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan önce de pek çok peygamberler geldiler geçtiler. O peygamberler de kendileri etrafındaki çevresindeki bir avuç Müslümanla, evet, kendileriyle birlikte Allah dostları durumunda olan, Ribbiyun durumunda olan nice insanlarla birlikte savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحَبُّ الصَّابِر۪ينَ Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar ne de zayıf düştüler. Müslüman güçlüdür, kuvvetlidir. Korkmaz kimseden. Müslüman Allah'tan korkar, başkasından korkmaz. İşte bu ayetleri bilen Müslüman savaş sahasında nasıl atılır? Ölümüm takdir edildiyse zaten ölecektim evde veya dükkanda. Değilse savaşta ölürüm ve şehit olurum diye hemen düşman güçleri üzerine atılır. Kılıç kalkan savaşa devam eder. Ama geçmiş toplumlarda bu çok olmuş. Şimdi savaşalım deyince herkes geri kaçıyor. İnsanın fıtratında vardır. Dünyada biraz daha fazla yaşayabilir miyim? Bu endişeden dolayı insanlar savaşa katılmak ve ölmek istemiyorlar. Rabbimiz de geçmiş toplumların peygamberlerini ve onların ümmetlerini gözler önüne sergiliyor. Buyuruyor ki sizden önce de pek çok peygamberler gelip geçmişti. وَكَاَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّمْ Nice peygamberler geldi geçti. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَس۪يرٌ Onlarla birlikte pek çok insan, onlara inanan pek çok insan, onlarla birlikte savaştılar. Onlarla birlikte cihad ettiler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Evet, onlar çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne de zayıf düştüler. Korkuya gerek yok. Ölürsek şehidiz zaten. Kalırsak ganimetle döneceğiz zaten dediler ve kurtardılar kendilerini. Evet, ne de kendilerini düşman önünde küçük düşürdüler. Biz Müslümanız, gücümüz yok, askeri gücümüz yok, paramız yok, sayımız da çok az demek suretiyle kendilerini de küçük görmediler. Biz Müslümanız, bizim destekçimiz Allah'tır. Allah bizi melekleriyle takviye eder, dolayısıyla biz güçlüyüz dediler ve güçlü olarak girdiler. Psikolojikman ruh yapısı olarak güçlü olduklarını ortaya koyarak savaşlara katıldılar Müslümanlar. Önceki peygamberler ve onların çevresindeki olan insanlar. Allah yolunda hiçbir sıkıntıya göğüs gererek hiçbir şekilde korkuya da kapılmadılar ve zayıf da düşmediler. Kendilerini düşman önünde de küçük de düşürmediler. Zira Allah her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli davrananları sever. Evet. Allah dirençli davrananları sever, sabırlı olanları sever. İşte önceki toplumlardaki, önceki peygamberlerin çevresindeki insanlar da bu şekilde, hiçbir şekilde korkmadan, ürkmeden, Allah yolundaki sıkıntılardan dolayı korkuya da kapılmadan, zayıf da düşmeden, düşman önünde kendilerini de küçük göstermeden savaşa devam ettiler. Kimileri şehit oldu, kimileri de ganimetle geri döndüler. Çünkü Allah sabredenleri, dirençli davrananları sever. Evet, 147. ayet. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا ف۪ي اَمْرِنَا وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Müslümanın savaştaki sözü bu. Evet, onların söyledikleri böyleydi. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla. Ayaklarımızı yolunda ve savaşta sağlamlaştır. Senden gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı bize yardım et. Evet. Ya Rabbi, bize yardım et düşman güçlerine karşı. Her şeyinle yardım et. Onların kalbine korku sokarak yardım et. Meleklerinle yardım et. Her şeyinle bize yardım et. Düşman güçlerine karşı bizi muzaffer getir diye dua ediyorlardı. Ve bizim her türlü aşırılıktan dolayı yaptığımız günahları da bağışla. Ayaklarımızı da senin yolunda savaşta da sağlamlaştır. Ayaklarımız senin yolunda savaşa devam etsin diye dua ettiler. 148 فَآتَاهُمُ اللّٰهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحَبُّ الْمُحْسِنِينَ Bunun üzerine Allah onlara hem bu dünya menfaatlerini hem de ahiret kazancının en güzelini bağışladı. Zira Allah güzel davrananları sever. Evet, Allah güzel davrananları sever, iyi amel edenleri sever, Allah yolunda olanları sever. 149. ayet, Ali İmran suresi 149. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman ettim diyenler, ey Müslümanım diyenler. İn tuti'u lezine keferu, yaruddukum ala akabikum fetengalibu khasiriyim. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere uyarsanız, sizi gerisin geriye eski dininize döndürürler ve büsbüdün kaybedersiniz. Kafirden dost olmaz, kafirle arkadaşlık kurulmaz, kafir hiçbir şekilde ona uymak suretiyle, ona itaat etmek suretiyle, onun yolunda gitmek suretiyle onlardan olunmaz. Onlar gelirse bize Müslüman olursa olurlar, değilse biz kafir olamayız. Değilse biz onların dinine, hayat tarzına, gidişatına uyamayız. İşte Rabbimiz bu gerçeği bize bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler. İn tuti'ullezine keferu, kafirlere uyarsanız, kafirlere ayak uydurursanız, kafirlerin yolunda giderseniz, Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden, saptıran, azdıran insanlara uyarsanız, yaruddukum ala akabikum, sizi eski halinize, yani eski hayat tarzınıza, eski dininize döndürüverirler, çevirirler de fetengalibu khasirin, böylece büsbütün kaybedenlerden olursunuz. Müslüman kafire uymaz, Müslüman Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygamberine uyar. O yolda olanlara uyar, kafire uymaz. İşte bu ayette de aman ha, in tuti'ullezine keferu, dikkat edin, kafirlere uyarsanız, onlara itaat ederseniz, onların yolunda giderseniz, hayatınızı onlara göre ayarlarsanız, siz zarar ve ziyanda olanlardan olursunuz buyuruyor. 150. ayet. Belillahu mevlaküm ve huve hayrun nasirim. Sizin dostunuz, sizin koruyucunuz Allah'tır. Sahibiniz Allah'tır, koruyucunuz Allah'tır, haminiz Allah'tır, veliniz Allah'tır. Sizi her yönden destekleyen Allah'tır. Öyleyse siz kafirleri dost edinmeye kalkmayın. Onlara itaat etmeye kalkmayın, onlara uymaya kalkmayın. Dostunuz, yardımcınız, koruyucunuz, sahibiniz Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin, o yardım edenlerin de en hayırlısıdır. En hayırlı yardım eden de odur. Dolayısıyla siz Allah'ı dost bilin. Allah'ı dost tanıyın. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere uymayın. O yardımcıların en hayırlısıdır. 151. ayet. Senülki fi kulubillezine keferur ru'be bima eşrekû billahi مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Evet, Allah'tan başka varlıklara, onun hiçbir zaman yetki tanımadığı şeylere ilahlık yakıştırdıklarından dolayı müşriklere, kafirlere, gerçekleri örtbas eden kafirlerin hepsinin kalbine biz korku salacağız. İşte Müslümanların tek başarıları bu. Allah kafirin kalbine korku salıyor. Tüm dünya kafirlerin kalbine korku salıyor. Yeryüzündeki bir avuç Müslümandan korkuyorlar. 6 yaşındaki çocuğun elindeki sapan taşından Filistin'deki, İsrail'deki tüm idareciler korkuyor. Yeryüzündeki bir Müslüman tüm kafirlerin hepsine meydan okuyor. O bir Müslümandan tüm kafirler korkuyor ve tedbir alıyor. Dünya üzerinde ne yapalım, ne edelim bu Müslümanlara diye. Müslümanların sayısı az, Müslümanların silahı yok, Müslümanların gücü kuvveti yok ama Allah onların kalbine korku salıyor. Uhud'da böyle oldu, Bedir'de böyle oldu. Şu anda 21. asrın dünyasında da aynısı oluyor. Senulqi fi kulubil lezine keferur ru'be bima eşrekû billahi ma lem yunezzil bihi sultana. Bu müşriklere, bu kafirlerin kalplerine biz korku salarız. O Müslümandan korkar, bir kişi dahi olsa korkar. Nemrut devleti bir İbrahim'den korkmuştu. Firavun devlet olarak bir Musa ve Harun'dan korkmuştu. Mekke müşrik devleti de, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'ler de Muhammed Aleyhisselam'dan korkmuşlardı. Bir kişi, etrafında da 3-5 Müslüman, pek çoğu da köle. Niye korkuyorsunuz bunlardan? Güç kuvvet sizdedir, silah sizdedir. Niye korkuyorsunuz? İşte Allah kalplerine korku salıyor da ondan. Senulqi fi kulubil lezine keferu rûbe bimâ eşrekû billâhi mâ lem yunezzil bihi sultânâ. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Evet, onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Ne kötüdür varlık sebebine aykırı davrananların gideceği yer. İşte o kafirler cehenneme gidecekler. Cehennemi boylayacaklar. Kalplerine korku salınıyor. Savaşta zaten başlamadan hezimete uğramış oluyorlar. Savaş olmadan da zaten hezimetteler ya. Her an hezimetteler ya. Çağdaş firavunlar da aynı hezimeti bugün yaşıyor ya. Gizli gizli gidiyor, askerlerini teftişe gidiyor bugünkü çağdaş firavunlar, kafirler. Niye? Moral vermeye gidiyor. Askerinde de komutanında da moral kalmadı da ondan yapıyor bu işi. Gizlice gidiyor, askerine moral veriyor. Güçlüyüz, büyüğüz, çağdaşız, şuyuz, buyuz diyor. Olmaz ki moral vermekle. Korku kalplerinin her tarafını kaplamış, yapacak hiçbir şey yok. Zaten kendisinin kalbini de kaplamış ya. Gideceğim diyor, çatır diyor diyor. Bu köşkler, bu saraylar çatır diyor diyor. Acaba 3-5 dakika, saniye veya gün daha yaşayabilir miyim? O yüzden böylece kendisini büyük görmeye çalışıyor. Büyük göstermeye çalışıyor. Her an koruma altında. Müslüman korkmaz ama kafir her şeyden korkar. Telefondan korkar. Kafir zarftan korkar. Kendisine gönderilen mektuptan ve zarftan korkar. Kendisine açılacak telefondan korkar. Müslümanım diyen bir kişiden korkar. Müslümanca yapılan hareketlerin tümünden korkar. Evet, kafirlerin kalbine biz korku salacağız. Onların gideceği yer ateştir ve ne kötüdür onların yeri. 152. ayet. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَخُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُعِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah, Uhud Savaşı'nın ilk anlarında size verdiği sözü doğruladı. Evet. Allah ne söz vermişti? Mutlaka galip geleceksiniz. Benim ordularım daima galip gelir demişti. İlk anda bu galibiyeti siz yaşadınız. İlk anda galip duruma geldiniz ve hezimete uğrayan müşrik ordusu kaçarken ganimet toplamaya başlamıştı Uhud Savaşı'na katılan mücahitler. Ama okçular vardı ya, 25 kadar olan okçular da o tepeyi bekliyorlardı, o boğazı bekliyorlardı. İlk anda siz Allah'ın verdiği bu sözü yaşamıştınız. Allah bu sözünü doğrulamıştı. Sizi galip getirmişti. Siz de düşmanlarınızı yok etmek üzereydiniz. Ama ne var ki Allah size sevip hoşlandığınız ganimet toplama işini gösterdikten sonra gevşediniz. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ganimet topluyor. Biz 25 kişi bu dağın başında niçin bekleyelim? Haydi biz de inelim dediniz. siz de ganimet hırsınızdan dolayı, dünya malına hırsınızdan dolayı iniverdiniz de gevşediniz. Peygamberden gelen emre aykırı davrandınız. Onun verdiği emri dinlemediniz. 25 kişi burada daima duracak. Bizden emir almadıkça burayı bırakmayacak. Biz hepimiz öldürülsek bile, şehit olsak bile, bizim cesetlerimizi kargalar yese bile buradan ayrılmayacaksınız. Bu kesin emre rağmen ganimet toplamak için oradaki insanlar ayrılıverdiler. Netice o anda bir süre Müslümanların aleyhine, yani bozgun olmak suretiyle savaş Müslümanların aleyhine dönüvermişti. İşte bu ayet 152. ayette bu gerçekleri anlatıyor bize. Peygamberden gelen emre aykırı davrandınız ve itaatsizlik ettiniz. Aranızda bu dünyaya ilgi duyan kimseler olduğu gibi ahirete gönül verenler de mevcuttu. Pek çok kişi ganimet toplamaya yöneldi. 3-5 kişi orada peygamberin sözünü dinledi ve kaldı. Dolayısıyla onlar, Halid bin Velid o zaman Müslüman olmamıştı. Hemen arkadan o 3-5 kişiyi öldürmek suretiyle Müslümanları iki çember arasına alıverdi. Yani önlerinde düşman, arkalarında düşman hale geliverdiler. Ama oradaki 3-5 kişi de şehit olmuş oldu o esnada. Evet, bunlar içerisinde dünyaya ilgi duyanlar, ganimet toplama peşinde olanlar olduğu gibi Allah'a ve ahirete gönül verenler de vardı. Onlar da şehit oldular. Bunun üzerine Allah sizi denemek için düşmanlarınızı yenmenize mani oldu. Bir süre bozguna uğradınız, sağa sola dağılmaya başladınız, kaçışmaya başladınız. Ama Allah yine de sizi yaptığınız bu hatadan dolayı bağışladı. Zira Allah müminlere karşı çok ikram sahibidir. Mümin kullarına karşı, Müslüman kullarına karşı Allah ikram sahibidir, ikram eder. İşte bu savaşta da Allah yine ikramını gösterdi. Mümin kullarına karşı bu savaşta da Allah, benim mümin kullarım daima galiptir, galip gelecektir sözünü gerçekleştirmiş oldu. 153. ayeti kerime, Ali İmran suresinin 153. ayet-i kerimesi. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. İz tus'iduna ve la telvuna ala ehadin men rasulü yed'ukum fi uhrakum. فَاَسَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ لِكَيْ لَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُوا. Evet, Uhud savaşı, Uhud meydanı, Müslüman askerler ve karşı tarafta da müşrik orduları. Gözlerimizin önüne o manzarayı getirelim. Müslümanlar bozguna uğramış. Halid bin Velid'in arkadan dolaşmak suretiyle Müslümanlar iki müşrik kuvvetinin, iki düşman ordusunun arasında kalmışlar. Bir kısmı kaçışıyor, bir kısmı peygamber öldü lafını duymak suretiyle o öldükten sonra bize yaşamak gerek var mı demek suretiyle peygamberi arayıp onun etrafında onunla birlikte bir çelik kalkan durumuna geliveriyorlar. Şu andaki okuduğumuz 153. ayet o manzarayı gözler önüne sergiliyor. Hatırlayın o anı ki peygamber arkanızdan size seslendiği halde kimseye bakmadan düşmandan uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Korkudan dolayı kaçışıyordunuz. Bir bozgun havası yaşanmıştı. Bir panik vardı o esnada. Dolayısıyla herkes kendi başının çaresine bakıyordu. Kaçmaya, kurtulmaya çalışıyordu. İki düşman gücü arasında nasıl kurtulabilirim? Onun hesabını yapıyordu. Bu yüzden peygamberin emrine aykırı davranmanız sebebiyle Allah size üzüntü üzerine üzüntü verdi. Peygamberin emrini dinlemeyen 25 kişilik gruptan, dinlemeyen bazılarının yüzünden Allah tüm İslam ordusuna, İslam askerlerine üzüntü üzerine üzüntü verdi. Kısa bir süre bozguna uğradılar, sıkıntı çektiler, pek çok şehit de o esnada vermiş oldular. Allah böylece üzüntü verdi. O bunu elden kaçırdığınız ganimete ve başınıza gelen yenilgiye üzülmeyesiniz diye yaptı. Evet, Allah üzülmeyin dedi. Ganimet gitti diye üzülmeyin, yenilgiye girdik, yenildik, bozguna uğradık diye de üzülmeyin diye Allah böylece yapmış oldu bunu. Allah hepinizin yapmakta olduğundan haberdardır. İşte Allah tüm insanların savaşta ve barışta, karada, denizde, havada, ne zaman ve nerede olursa olsun kimin ne yaptığını en iyi şekilde bilmektedir. İşte savaştaki insanların da hangi niyetle ne yaptıklarını, fakat yapılan bu işten dolayı da sıkıntıya düştüklerini açıklamış oluyor bu okuduğumuz 153. ayet-i kerimede. İnşallah bir sonraki dersimizde 154. ayetten itibaren aynı konuya, Uhud Savaşı konusuna Devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.